kolinga na sala kimula moko na basanza libwa na eba kili susu te kolinga zote zala kamale moko lwa lelo kolo nzambe atinde linga angelu ayebisanga atondo limo te mananga tikembo avandisi elimo santo abatela Mananga esuye le koya kolinga na sala kimula moko na basanza libwa na eba kili susu pe kolingo nzoke zalaka ae moko lwa lelo kolo nzambe atinde linga angelu ayebisanga atondo limo te mananga tikembo avandisi elimo santo abatelango